Sayın dinleyiciler, kış boyunca beslenen atların meydan aldığı bir mevsime girmiş bulunuyoruz. İlkbaharda atlı cirit oyunu ve at koşturma en eski ve en güzel geleneklerimizdendir. Türkülerimiz arasında at sevgisini dile getiren parçalar da pek çok. Şimdi onlardan vaktimizin yetiştiği kadar söyleyeceğiz. Önce Gümüşhane dolaylarından bir parça. Atımı bağladım ben bir kotana, canım kurban olsun kotan tutana.